สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมารัปปรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์ปีศักราช2564นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน4ปีฉลูค่ะก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกเพื่อที่จะฟังท่านขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยในทุกเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ วันเสาร์เราก็มามีนัดกันที่จะศึกษาพระไตรปิฎกอันนี้เป็นช่วงเวลาที่หลวงพ่อก็ขอไว้พระอาจารย์ก็ขอไว้เพื่อที่จะให้กลับมาที่หัวข้อที่ท่านไล่เรียงรวบรวมจัดหมวดหมู่เอาไว้ใครก็ตามที่จะรู้ธรรมะข้อมูลหมวดไหนหมวดไหนบางทีเราปฏิบัติเรารู้ขึ้นได้เองก็ต้องเอามาเทียบเคียงกันว่ามันถูกต้องไปยังไงถูกทางไหมก็ต้องจากในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเรากลับมาหาที่รากกลับมาหาที่แก่นของข้อมูลทีนี้พอเราได้ข้อมูลแล้วนี่คือเป็นข้อมูลที่ครูบาอาจารย์คือไล่มาจากพระพุทธเจ้าก่อนท่านทราบท่านตรัสรู้ท่านบอกสอนเราลูกศิษย์ต่อมาก็มากลายเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลไว้มาในพระไตรปิฎกเราก็มาศึกษาตรงนี้อันนี้คือเป็นความรู้ของคนอื่นเขาโอเคนะทีนี้ก็ผ่านหูเราผ่านตาเราเข้าสู่สมองจากสมองเราจะให้เข้าไปสู่ในจิตใจของเราอันนี้ก็ต้องเน้นมาด้วยว่าก็ต้องมีการปฏิบัติด้วยนะนำธรรมะเข้าสู่จิตใจด้วยการปฏิบัติอันนี้ก็จึงเป็นช่วงที่สำคัญว่าเอาในสัปดาห์หนึ่งเรามีสักเอพิโซดหนึ่งวันหนึ่งตอนหนึ่งที่เราจะพูดคุยเรื่องพระไตรปิฎกส่วนตอนอื่นๆที่เหลือเราก็ไปเน้นเรื่องการปฏิบัติด้วยเรื่องการทำความเข้าใจในหมวดธรรมข้อต่างๆด้วยก็ในทุกวันเสาร์เรามาพูดคุยกันในเอพิโซดนี้เราก็ขึ้นเล่มที่13แล้วคุณเดินใจเป็นเล่มที่13แล้วเล่มที่12นี่เราจบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช้เวลาก็ปีกว่าๆแล้วปี2019 20แล้วก็2ปีกับอีกนิดนึง2ปีกับอีก1เดือนนะ2ปีกับอีก1เดือนที่เราจบทั้งเล่มจบทั้งเล่มนี่นะคุณเตือนใจคือทุกหน้าทุกข้อทุกบรรทัดทุกตัวอักษรแบบผ่านตาหมดผ่านตานี่คือผ่านตาพระมหาไพบูลย์นะแล้วถ้าผู้ฟังตามได้รับคำอธิบายแล้วก็ไปผ่านตาด้วยผ่านหูแล้วก็ผ่านตาใช่ก็ไปอ่านความรู้เราจะมีแน่นอนคิดดูสิว่าแบบไม่ใช่เวลา2ปีหักนั่นหักนี่2ปีเต็มเนี่ยเรายังจบได้ใช่ไหมเราค่อยๆทำไปเนี่ยตอนนี้เรารู้จังหวะเรารู้กฎระเบียบวิธีการกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆบางครั้งอาจจะเร็วบ้างอาจจะช้าบ้างแต่เราไปเนี่ยเราความรู้เราเพิ่มเติมแน่ปัญญาเราเพิ่มเติมแน ่เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมติดตามรับฟังรับชมโดยในเอพิโซดทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่มาพร้อมกับคุณเตือนใจเราก็จะมีภาพด้วยมีวิดีโอด้วย เจ้าค่ะ ก็ดูชมได้ทาง Facebook FanpageYouTube channel หรือที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ก็ได้ ใช่ค่ะ และในภาพเราก็จะมีตัววิ่งข้อมูลเกี่ยวกับพระสูตรที่มาหลักฐานอ้างอิงต่างๆก็จะขึ้นให้ ใช่ค่ะ ส่วนท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุก็ได้ยินเสียงแล้วถ้าต้องการจะดูหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปที่เว็บไซต์ได้อย่างที่ว่า ใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องกลับขอบพระคุณท่านครูบาโจด้วยนะเจ้าค่ะที่ช่วยพระอาจารย์ในการที่จะทำเทคนิคต่าง อย่างหลายคนก็แปลกใจโอ้ทำไมรายการธรรมะของเราถึงได้มีเทคนิคทันสมัยทางโซเชียลมีเดียมากมายอันนี้นอกจากลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์แล้วก็ยังมีครูบาโจด้วยรวมทั้งตัวพระอาจารย์เองนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เป็นพระที่ทันสมัยมากเจ้าค่ะ ก็มีเครื่องมือเราก็ใช้ตามที่มีนอกจากนี้ในทุกวันศุกร์คือรายการของวันเสาร์เราเนี่ยเราจะรอบพรีเมียร์มาออกก่อนในวันศุกร์ตอน 20:00 นเพื่อให้ในหน้า Facebook ของเรานะเจ้าค่ะ ใช่เพื่อให้แฟนๆได้ติดตามดูก่อนได้แล้วส่วนทางวิทยุก็ฟังวันเสาร์ตอน 5:00 เจ้าค่ะ เจ้าค่ะมีอะไรก็ติชมกันมาได้เลยแล้วก็มีคำถามธรรมะก็เขียนถามมาได้เพราะเราหรือว่าพระอาจารย์จะเมตตามาตอบให้ในทุกเช้าวันอาทิตย์นะเจ้าค่ะ ยินดียินดี เจ้าค่ะ วันนี้เราก็ขึ้นเล่มที่13 เจ้าค่ะเพราะ12นั่นเราหมวดธรรมะที่1ข้อ2ข้อ3ข้อจบไปละ จบแล้วว ันนี้พระอาจารย์สัญญาว่าจะมาขึ้นหมวดธรรมะ4ข้อกันนะคะ ใช่ใช่ก็จะเป็นเล่มที่13อันนี้คือเราใช้มาตรฐานของเล่มฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ค่ะ ซึ่งเป็นฉบับสีฟ้าแล้วก็มีเชิงอัดข้อมูลอ้างอิงถึงส่วนที่เป็นอรรถกถาภาษาก็เรียบเรียงค่อนข้างจะเป็นสมัยใหม่ง่ายทำความเข้าใจได้ก็จึงใช้เล่มนี้เป็นหลักสำหรับการสนทนาของเราตัวเลขข้อในแต่ละฉบับอาจจะแตกต่างกันไปบ้างอันนี้ก็ให้เข้าใจว่าอันนี้คือเอามาจากฉบับของมหาจุฬาชื่อย่อท่านเรียกว่ามจรมจรจะมีอีกฉบับที่มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยแปลอันนั้นก็เรียกว่ามมรแล้วก็มีอีกฉบับหนึ่งแล้วก็มีของฉบับหลวงฉบับอื่นในที่นี้เราคงฉบับมจร.ก็เล่มใหม่นี้ก็เริ่มข้อหนึ่งใหม่เริ่มข้อหนึ่งใหม่ซึ่งท่านก็จะเอาหมวดเลขข้อเนี่ยในเลขข้อนี้ต้องมี4หัวข้อวันนี้เป็นจตุกานิบาตหมายถึงธรรมะที่มี4ข ้ อโอเคนะก็จะแบ่งเป็นวรรคเป็นวรรคเหมือนกันวรรคละประมาณ10สูตร11สูตรโดยแต่ละวรรคที่มี10สูตร11สูตรเนี่ยก็จะรวบรวมสัก5วรร ค เพื่อที่เป็นชุด50สูตรชุด50สูตรนะชุด50สูตรก็จะเรียกว่าเป็นปัณณาคปัณณาคนี่คือชุด50 ค่ะ ทีนี้ในวันนี้เราก็จะดูซิว่าเราจะไปได้สักขนาดไหน ค่ะแล้วเล่มนี้มีกี่ปัณณาคเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือทั้งเล่มนี้เลยเป็นอันนี้บาท4รู้สึกจะมีถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดจะเป็น3ปัณณาคก็150ข้ออันนี้เดี๋ยวต้องไล่กันไปก่อนนะจะมีคลาดเคลื่อนก็เดี๋ยวตรวจสอบให้ นิมนต์เลยเจ้าค่ะ เชิญพานทีนี้ในข้อแรกวันนี้ก็พระสูตรอยู่ในวรรคที่ชื่อว่าพันธคามวรรคพันธคามวรรคคือเรื่องราวเป็นเรื่องราวที่ท่านรวบรวมตามสถานที่ละตามสถานที่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เราจะพูดถึงในวรรคนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านพันธคามในแคว้นวัชชีหมู่บ้านพันธคามแคว้นวัชชีนี่ก็คืออยู่กรุงราชคฤห์ข้ามแม่น้ำคงคาขึ้นไปก็จะเป็นแคว้นวัชชีพวกเจ้าลิชวีก็จะมีเมืองหลวงชื่อเวสาลี และ ในมีหมู่บ้านหนึ่งระหว่างทางจากเมืองเวสาลีไปเมืองสาวัตถีจะมีหมู่บ้านพันธคาม ค่ะ ก็เอาเหตุการณ์ที่นั่นแล้วก็ที่เป็น4ข้อมารวบรวมไว้ในวรรคนี ้ โอเคนะมาถึงในข้อที่1ข้อที่1เน้นเป็นพระสูตรที่ชื่อว่าอนุพุทธสูตรอนุพุทธสูตรคำว่าอนุพุทธะนี่หมายถึงพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมที่เราเคยพูดถึงว่าจะมี3ระดับไล่มาจากสูงสุดก็สัมมาสัมพุทโธรองลงมาก็เป็นปัจเจกพุทโธแล้วระดับถัดมาก็จะเป็นอนุพุทโธอนุพุทโธจะรู้คือมีพุทโธตามสัมมาสัมพุทโธส่วนปัจเจกพุทโธเป็นลักษณะที่รู้ได้เองสอนคนอื่นให้บรรลุตามไม่ได้โอเคสามระดับทีนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงตัวสัมมาสัมพุทโธและอนุพุทโธสัมมาสัมพุทโธและอนุพุทโธว่า พราะว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่แทงตลอดซึ่งธรรมะ4อย่างต่อไปนี้ทั้ง2กลุ่มนี้จึงได้ร่อนเร่ท่องเที่ยวไปในตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัฏ จบค่ะ โอเคนั่นก็คือเรื่องของศีลเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติ4อย่าง เจ้าค่ะ ศีลสมาธิปั ญญา และวิมุตติ เจ้าค่ะ 4อย่างจึงให้ได้ท่องเที่ยวไปตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัฏนะก็หมายความว่าถ้าคุณรู้4อย่างนี้คุณก็แบบไม่ต้องท่องเที่ยวแล้ว ก็หลุดพ้นไปเลยถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่คือรู้แจ้งในที่นี้หมายถึงในอริยสัจ4ทั้ง4ข้อเนาะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยหัวข้อที่เรากำลังพูดถึงศีลสมาธิปัญญาในข้อนี้วิมุตติด้วยคือมรรคไงมันที่คาบเกี่ยวไปนิโรธที่คาบเกี่ยวไปนิโรธเพราะฉะนั้นท่านใช้คำว่ารู้แจ้งเพราะว่าคำว่ารู้แจ้งเนี่ยใช้กับนิโรธแสดงว่าคุณต้องรู้ให้ถึงมรรคพอไปรู้ให้ถึงวิมุตติ เจ้าค่ะ ศีลสมาธิคือถ้าสมมติเรามีศีลแต่เรายังไม่มีสมาธิยังไม่มีปัญญามันก็ยังต้องท่องเที่ยวไปอยู่เวลาหรือแม้แต่ว่าถ้ามีศีลเต็มสมาธิมีพอประมาณปัญญามีพอประมาณคุณก็ท่องเที่ยวอย่างมากเจ็ดชาติก็เป็นสรบัน เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้ารู้แจ้งหมดเลยสี่ข้อเลยเอามาแล้วไล่เป็นลำดับดีกว่าศีลเต็มสมาธิเต็มปัญญาพอประมาณนี่ก็เป็นอนาคามีใช่ไหมก็คือเกิดอีกชาติหนึ่งที่อยู่ในชั้นสุทาวาส เจ้าค่ะ แล้วถ้าสามอย่างเต็มจนมีมืดเต็มด้วยก็คือปรินิพานในปัจจุบันนั้นก็จึงไม่ต้องเกิดอีกเพราะนั้นพูดถึงสัมมาสัมพุทโธและอนุพุทโธในที่นี้เพราะรู้แจ้งแทงตลอดในศีลสมาธิปัญญาในที่นี้ใช้คำว่าอริยศีลอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตติ4อย่าง เจ้าค่ะ ทำความเข้าใจความที่ว่าต้องร่อนเร่ท่องเที่ยวนี้สักนิดหนึ่งก็คือหมายความว่าคุณต้องเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีก คือเวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ เกิดแล้วก็ทุกข์อีกเกิดแล้วก็ทุกข์อีก ค่ะ เกิดทุกครั้งก็ทุกทุกครั้งจะทุกข์มากทุกน้อยก็อยู่ที่ว่าภพที่ไปเกิดจะทุกข์มากทุกน้อยก็อยู่ที่พบทุกที่ไปเกิดก็มีทุกข์อยู่ตลอดท่องเที่ยวไปแล้วก็มีทุกข์ทีนี้ทำยังไงถึงจะไม่ต้องเกิดก็อยู่ที่ธรรมะสี่ข้อนี้ยังมีในแง่อื่นๆอีกนะคุณใจที่จะพูดถึงเรื่องอริยสัจสี่ตั้งแต่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็สี่อย่างจึงจะไม่ต้องท่องเที่ยวไปแต่ถ้ารู้แจ้งทั้งสี่อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องท่องเที่ยวไปไม่ต้องมีพบใหม่อีกปรินิพพานได้ศีลก็คือศีล5เหล่านี้เองศีล5เหล่านี้ศีลที่เป็นเบื้องต้นหนึ่งพรหมจรรย์ถ้าเป็นอริยศีลซึ่งก็หมายถึงว่าถ้าคุณจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันก็ต้องมีศีล8เป็นอย่างน้อย ใช่ค่ะใช่ค่ะ ศีลที่เป็นเบื้องต้นอย่างพรหมจรรย์ก็ต้องเป็นศีล8แต่ถ้าพบว่าสมาธิปัญญาเรายังแบบได้ไม่เต็มได้พอประมาณศีลที่ว่าเป็นอริยศีลก็คือศีล5ก็ได้ ใช่ค่ะ ทีนี้ถ้าบอกว่าสมาธิเราเต็มขึ้นมาศีลเราเต็มขึ้นมาอันนี้ศีลเราต้องเป็นศีล8ละถ้าจะเต็มในความที่ว่าสมาธิให้เต็มด้วยก็ต้องหลีกออกจากกามมากขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เอาอย่าทำความเข้าใจที่ว่าอริยวิมุตตินี้นิดหนึ่งบทเรียนชนะ4ข้อนี้คุณเดินใจที่ว่าอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตติบางทีก็ท่านก็ใช้คำว่าศีลขันก็มีศีลขันคือกองศีลขันเนี่ยแปลว่ากองหมายความว่ามันไม่ได้มีข้อเดียวคือมันมีหลายๆอย่างรวบรวมกันข้อปฏิบัติชนที่เป็นทางกายทางวาจาอ่ะรวมๆกันเอาไว้หลายๆอย่างกองเนี้ยคือขันเนี่ยเราเรียกว่าศีลขันหรือกองศีล ค่ะ ข้อปฏิบัติที่เป็นไปทางจิตเช่นว่าการละกามเมตตาอุเบกขาชั้น1ชั้น2กองๆรวมกันไว้กอง1เราก็เรียกว่าขันคือกองคือสมาธิขันหรือกองสมาธิกองปัญญาเช่นว่าบางทีเราเห็นความไม่เที่ยงเราเห็นมันเป็นทุกข์เราเห็นอดีตอนาคตเราเห็นเป็นอนัตตาพวกนี้ก็เ เหมือนกันคล้ายๆกันเป็นส่วนของปัญญาก็มาจัดหมวดหมู่รวมๆกันเป็นกองไว้ก็เรียกว่าขันคือปัญญาขันคือกองปัญญาหรือเรียกว่าอริยปัญญาซึ่งมันก็มีหลายข้อวิมุตติก็เหมือนกันความที่ว่าวิมุตติหมายถึงว่ากองวิมุตติหรืออริยวิมุตติก็คือพ้นบางคนเห็นอาหารคุณพ้นจากอาหารไม่ติดใจในรสอาหารฉันไม่ได้กินข้าวหรือว่าจะมีอาหารอร่อยๆฉันก็ไม่ได้ว่าจะแบบมีปัญหาอะไรแต่อาจจะยังติดอยู่ในเพศตรงข้ามอย่างเป็นต้นอาจจะยังติดอยู่ในเสียงดนตรีอาจจะยังติดอยู่ในการแสดงโชว์ละครอันนี้คือทางตา ใช่ค่ะ เพราะกองวิมุตติคือหมายถึงความพ้นก็จะพูดถึงภาษาต่างๆสิ่งที่มันจะให้เราติดให้เรากลับไปยึดถือในข้อต่าง ๆ หลายๆข้อรวมๆกันก็จึงเป็นกองขึ้นมาก็จึงว่ากองวิมุตติแล้วก็เป็นอริยะวิมุตติในที่นี ้เจ้าค่ะ วิมุตติคือความพ้นนั่นเอง เจ้าค่ะพระอาจารย์แบ่งอย่างนี้แล้วฟังเข้าใจดีมากเลยค่ะ คำว่าท่องเที่ยวเร่ร่อนไปต้องคือบางคนอาจจะไม่ตระหนักถึงว่าแล้วมันจะมีปัญหายังไงเห็นไหมคือก็เราก็เกิดแล้วเกิดอีกเราก็จำไม่ได้ว่าชาติที่แล้วเราเกิดมาชาติหน้าเราเกิดใหม่มีเปล่าก็ไม่รู้สมมติมีเราก็จำไม่ได้อยู่ดีว่าชาติที่เราเกิดมาก็ไม่มีปัญหาอะไรคือถ้าบางคนเขาไม่เข้าใจ บางคนจะคิดแบบนั้น เขาคิดว่าเร่ร่อนไปแล้วจะมีปัญหาอะไรเข้าใจไหมแต่ปัญหามันก็คือว่าถ้าคุณเร่ร่อนไปแล้วทุกชาติทุกชาติที่ไปเกิดเนี่ยคือถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราไม่เข้าใจทุกข์เราไม่เห็นทุกข์เราละทุกข์ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้สึกว่านี่มันจะเป็นทุกข์ยังไงคุณละมันไม่ได้ก็จะมาคือก็ละไม่ได้ท่านจึงไฮไลท์ตรงนี้ขึ้นมาว่าความเร่ร่อนความท่องเที่ยวไปมันยาวนานยาวนานนี่ยาวนานขนาดไหนก็เลยอยากจะเอาข้อนี้มาพูดด้วยเพราะว่าถ้าเรารอไปเนี่ยต้องไปนู่นสังยุตตนิกายพระอาจารย์ว่าอีก5ปีถึงจะถึงเอาชิงมาอธิบายตรงนี้ก่อนที่ว่ายาวนานมากเนี่ยที่ว่าความยาวนานเนี่ยเปรียบเหมือนกับว่าถ้าในชาตินี้นะเราร้องไห้ด้วยความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสูญเสียคนที่เรารักเจ็บแค่ได้ป่วยอะไรต่างๆละ เสียใจเรื่องนี้น้ำตาไหล รวมมาให้หมดเอาชาตินี้ชาติเดียวคุณรวมมาคุณได้น้ำตานะเอาน้ำลายด้วยน้ำมูกด้วยรวมมาให้หมดสมมติได้สักโอ่งใบหนึ่งอ่ะเอาสมมติว่าสักโอ่งใบหนึ่งโอเคนี่คือชาตินี้เท่านั้นนะโอเคแล้วถ้าเผื่อว่าเอาเฉพาะที่เป็นคนด้วยชาติก่อนหรือชาติหน้าที่ถ้าสมมติเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเทวดาไม่เอาไม่นับเอาเฉพาะที่เป็นคนเอาเฉพาะที่เป็นคนแล้วก็รวบรวมน้ำตาต่างๆเหล่านี้อธิบายท่องเที่ยวมาแล้วใช่ไหมถอนนับถอยหลังไปชาติที่แล้วเป็นคนไหมเป็นคนมีน้ำตาไหลไหมมีออกมาชาติต่อไปอีกเป็นคนไหมไม่ใช่ไม่เอาต่อไปอีกเป็นคนไหมเอาเป็นออกมาบ๊อบรวมกันเอาไว้เนี่ยเอาแค่1 กับ 1 กับนี่มันเท่าไหร่ใช่ป่ะเดี๋ยวขอดูแล้วก็เอาน้ำตาที่รวมมาทั้งหมดไว้นี่เอามารวมกันไว้ในที่ใดที่หนึ่งที่คิดว่ามันจะรวมกันได้กันนะสมมติเรายกไว้รวมกันเอาไว้ปึ้งตัวเลขนี้ออกมาเท่าไหร่เนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับน้ำทะเลที่เราไปทางทิศเหนือแล้วเห็นทะเลจนสุดขอบคือก็ไม่เห็นฝั่งนู้น สุดขอบฟ้าก็ค่ะ ทางตะวันออกเอาน้ำทะเลนั่นมาทางตะวันตกเอาน้ำทะเลนั่นมาทางทิศใต้เอาน้ำทะเลนั่นมารวมกันให้หมด ค่ะ ก็คือเราจึงพูดว่ามหาสมุทรทั้ง4คือใช้คำนี้แต่ปัจจุบันก็คือเราก็มี7มหาสมุทรโอเคนะแอตแลนติกเหนือใต้แปซิฟิกเหนือใต้อาร์กติกแอนตาร์กติกเมดิเตอร์เรเนียนอะไรต่างๆเอามาให้หมดมารวมกันแล้วเอามาเปรียบเทียบกันน้ำทะเลทั้งหมดนั่นน่ะยังน้อยกว่าน้ำตาที่เราไหลออกยาวนานแค่กับเดียว ค่ะ แล้วเราเกิดมาแล้วเนี่ยอย่าว่ากับเดียวนานกว่านั้นมากไอ้กับเดียวนั้นกลายเป็น แค่เมล็ดนิดเดียวอ่ะนิดเดียว โอ้นานมากเลยเจ้าค่ะ ยังมีอุปมาเยอะแยะเช่นว่าคุณสร้างเมืองเมืองหนึ่งที่มีกำแพงเมืองยาว16โยชน์16โยชน์1โยชน์นี่คือ1กิโลเมตรก็ไป1โยชน์1โยชน์คือ16กิโลเมตร16กิโลเมตรนะยาวสูง1โยชน์1โยชน์นะคือ16กิโลเมตรกำแพงสูง1โยชน์16กิโลเมตรนี่มันเกินชั้นบรรยากาศขึ้นไปอีกอ่ะขึ้นไปเพดานบินของเครื่องบิน Boeing อ่ะมันแค่10กิโลเมตรโดยประมาณสูงขึ้นไปอีกนะ เกินนั่นขึ้นไปอีก แล้วก็ไปทางกว้างอีก10กิโลเมตรรวมกันเป็น 16 กำแพง16กิโลเมตร1โยชน์แล้วก็ในบริเวณเมืองที่เราสร้างกำแพงไว้เนี่ยทุกๆร้อยปีคุณก็เอาเมล็ดงาใส่ลงไปเมล็ดหนึ่งทุกๆร้อยปีคุณเอาเมล็ดงาใส่ลงไปเมล็ดหนึ่งจนมันเต็มจนมันเต็ม งาเม็ดกระจี้เดียว นั่นหนึ่งกับนี่ยังไม่หมดยังไม่สุดดีคือมันนานมากทุกๆร้อยปีเพราะฉะนั้นมันก็จึงนานมากในความนานมากเนี่ยเราก็เจอทุกมาเยอะสุขมีไหมมีแต่ทุกมันก็มาด้วยในว่าความที่ว่าเร่ร่อนไปตลอดการยืดยาวนานเจอทั้งสุขเจอทั้งทุกเราจะต้องควรเบื่อได้แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าภพมันปกปิดเอาไว้ทำให้เราไม่เห็นไม่รู ้ พอไม่รู้ไม่เห็นมันก็จึงได้ท่องเที่ยวไปก็จึงได้ทุกข์ต่อไ ป พระพุทธเจ้าจึงมาเปิดบอกว่าเออมันมีนะแบบนี้ความร่อนเร่ท่องเที่ยวไปถ้าเราเห็นเข้าใจ เราจะพ้นจากมันได้ที่ว่าเราไม่เห็นเราไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเราท่องเที่ยวไปนั่นก็เพราะว่าเราไม่รู้ไม่แทงตลอดเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินั่นเองมีบางอย่างแต่จะมีไม่เต็มครบทุกอย่างมันก็จึงต้องไปต่ออีก โอเคแต่จะไปน้อยลงกว่าคนที่ไม่รู้เลยถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ก็คือส่วนที่สุขก็จะมีมากกว่าส่วนที่ทุกข์ถ้าคุณรู้บ้าง เจ้าค่ะ แล้วก็แต่อย่างไรก็ตามไอ้ความสุขที่มันมีมาเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่จะได้รับความเสี่ยงต่างๆมันเยอะกว่าความเสี่ยงมันเยอะกว่า เจ้าค่ะ ก็ถ้าเป็นบัณฑิตคุณเข้าใจความแล้วคือบางคนอาจจะคิดว่างั้นฉันก็ทำความดีแล้วฉันก็อยู่สวรรค์ตลอดแล้วฉันอยู่เป็นมนุษย์แล้วก็พรหมฉันจะไปทำไมนรกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันไม่แน่มีตัวอย่างเยอะแยะที่ว่าจากพรหมโลกเกิดสะสมสับสนในคติแล้วก็ล่วงปึ้งไปเป็นนางลูกสุกรอย่างเงี้ยก็ ม ีทั้งนั้นที่ว่าเป็นสัตว์อยู่ในพรหมโลกเนี่ยแต่ว่าสับสนในคติหรือบางทีสัตว์ในพรหมโลกบางตนอยู่นานจนลืมว่าเอ๊ะเรามาตรงนี้ได้ยังไง ใช่ค่ะ คือว่านานจนลืมว่าเอ๊ะเริ่มต้นมายังไงเอ๊ะสงสัยฉันสร้างมาแล้วเนี่ยไหนให้มีคนอื่นมาอยู่ร่วมสิคนอื่นก็มาอยู่ร่วมก็จริงคิดว่าตัวเองเป็นผู้สร้างโลก ใช่ค่ะ ก็มีทิฏฐิเพี้ยนไปก็มีซึ่งแน่นอนว่าความคิดที่เพี้ยนไปก็จะต้องให้ผลว่าไปตกนรกได้ก็มีความเสี่ยงมากมีความเสี่ยงมากทำไมคุณถึงไม่เข้าใจนะก็เพราะว่าไม่รู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยังไงอันนี้ทำยังไงถึงจะรู้ได้เอาก็ต้องมีคนระดับสัมมาสัมพุทโธมาบอกเสร็จแล้วคุณรู้ทำความเข้าใจคุณก็เป็นอนุพุทโธขึ้นมาในกรณีก็จะเป็นอนุพุทธสูตรอนุพุทธสูตรถ้าไปอีกนี่คือข้อแรกนะนี่คือข้อแรกในจตุการนิบาตนี้ทั้งหมดพระชาญอยากจะฝากกันบ้านให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็คุณใจด้วยว่าในตอนท้ายของแต่ละพระสูตรเนี่ยเขาจะมีคาถาคำว่าคาถานี่หมายถึงข้อความที่เป็นร้อยกรองหมายถึงว่าร้อยแก้วร้อยกรองกว่าไปที่เป็นคำฉันมีลักษณะบทเพียรชนะที่เป็นแพทเทิร์นของคำซึ่งในภาษาบาลีลักษณะคำความคล้องจองเขาเนี่ยจะไม่ใช่อาศัยเสียงแต่เป็นอาศัยรูปของคำที่เป็นคำเป็นคำตายคำฉันเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นฉันทลักษณ์ก็จะมีการรวบรวมเนื้อหาในพระสูตรนั้นก็ใส่ไว้เป็นคาถา ซึ่งข้อความตรงนี้คือเหมือนกับว่าสรุปท้ายพระสูตรสรุปขึ้นมา เจ้าค่ะ ก็เลยอยากจะฝากให้ไปอ่านอยากจะฝากให้ไปอ่านก็จะทำให้เราแบบว่าพอจะเข้าใจในเรื่องราวตรงนั้นที่ผ่านมายกมาได้ในสรุปสั้นๆตรงนี ้อืมเจ้าค่ะมันเป็นบทสรุปท้ายพระสูตรทุกอันถูกไหมเจ้าค่ะก็จะเข้าใจดียิ่งขึ้นเจ้าค่ะ ถูกต้องเจ้าพัน เจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่หนึ่ง ข้อหนึ่ง อนุพุทธสูตรอนุพุทธสูตรถัดมาอีกในข้อที่สองวันนี้คือปะปะติตะสูตรปะปะติตะสูตรหมายถึงผู้ที่ตกหล่นจากธรรมวินัยตกหล่นจากธรรมวินัย เจ้าค่ะ ก็คือทางโอเคนะที่จะไปสู่นิพพานพระพุทธเจ้าบอกทางไว้แล้วถ้าคุณไม่เดินตามทางคุณก็ล่วงออกจากทางหลุดออกนอกทาง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นทางในที่นี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติศีลสมาธิปัญญาวิมุตติคือตอนนี้เรากำลังพูดถึงจตุการนิบาตนั่นคือธรรมะสี่ข้อ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีสี่ข้อนี่แหละจำได้ไหมว่าตอนที่เราอยู่ในส่วนสามข้อก็จะมีศีลสมาธิปัญญาพูดอยู่เยอะเลย เจ้าค่ะ ตอนนี้สี่ข้อก็เอาวิมุตติมาใส่ด้วย เข้ามาเพิ่มเจ้าค่ะ หรือถ้าไปเจอห้าข้อนะพระอาจารย์ก็จะมั่นใจว่าจะต้องมีวิมุตติญาณทัศนะใส่เข้าไปอีกก็ใช่ไหม เ ราจะมีห้าข้อแล้วถามว่าศีลสมาธิปัญญาโดยที่ไม่มีวิมุตติกับศีลสมาธิปัญญาแล้วมีวิมุตติมันต่างกันยังไง เ ล ยนะ ก็ต่างกันตรงที่ว่าจากมรรคแล้วคุณได้ผลไหมแค่นั้นแหละบางคนเดินตามมรรคแต่ยังไม่ได้ผลก็ยังเป็นศีลสมาธิปัญญาอยู ่ ถ้าเดินตามมรรคแล้วได้ผลถึงขนาดว่าพ้นแล้วก็จึงมีวิมุตติกลับมาด้วยนี่ เจ้าค ่ะทีนี้ถามว่าผู้ที่ตกหล่นตกไปจากธรรมวินัยคำว่าตกไปจากธรรมวินัยเนี่ยหมายถึงหลุดออกจากทางนั่นเองหลุดออกจากทาง เจ้าค ่ ะ หลุดออกจากทางก็คือมรรคแปดมรรคแปดก็จะมีสงเคราะห์รวมกันได้3สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้คือส่วนปัญญา เจ้าค่ะ สัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะอันนี้คือส่วนศีลโอเคนะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้คือส่วนจิตหรือว่าเราเรียกว่าสมาธิก็ได้ เจ้าค่ะ แล้ว3อย่างนี้คือมรรค8สังเคราะห์8อย่างได้3อย่างคือศีลสมาธิปัญญาเรียกได้ว่าปัญญาศีลสมาธิก็ถ้าหลุดออกจากมรรค8ก็คือออกนอกทางออกนอกทางตกหล่นไปจากธรรมวินัยแล้วถ้าจะไม่หลีกออกจากศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ตกหล่นไปจากธรรมวินัยทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วถ้าฉันรักษาศีลได้แต่แม้ยังโกรธมันอยู่มีนิดนึงก่อนนิดนึงอย่างนี้นะอันนี้ถือว่าตกหล่นไหมคือท่านแยกเป็นข้อๆนะท่านแยกเป็นข้อๆหมายความว่าบุคคลที่ประกอบด้วยอริยศีลเรียกว่าไม่ตกหล่นโอเคนะบุคคลผู้ประกอบด้วยอริยศีลไม่ตกหล่นจากธรรมวินัยแล้วบุคคลไม่ประกอบด้วยอริยสมาธิไม่นะไม่ประกอบด้วยอริยสมาธิเรียกว่าเป็นผู้ตกหล่นจากธรรมวินัยตกหล่นคือแสดงว่าในศีลคุณไม่หลุดแต่ในสมาธิคุณหลุด ใช่ไห มเพราะฉะนั้นเราก็จะดับทุกข์ในส่วนที่ศีลจะดับทุกข์ให้เราได้แต่เราจะดับทุกข์ในส่วนที่สมาธิจะดับทุกข์ให้เราไม่ได้ ไม่ได้ค่ะ ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำคือเราหล่นไปเราเก็บผลในข้อสมาธินั้นไม่ได้ในธรรมะที่เป็นแบบนี้คุณเดินใจเหมือนว่าละเอียดละออราบครอบรัดกุมมีหลายดิเมนชันมีหลายมิติไอ้คุณปฏิบัติได้คือเป็นธรรมะที่สัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ก็ยังไงคนประกาศเนี่ยเป็นระดับสัมมาสัมพุทโธข้อมูลที่ประกาศเนี่ยเป็นสวากขาธรรมโมเนี่ยแหมแล้วถ้าเราปฏิบัติได้ดีเนี่ยเราจะเป็นสุปฏิปันโนจริง ๆ ก็จึงพูดถึงในความที่ว่าตกหล่นหรือไม่ตกหล่นไปจากธรรมะไหนจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะยินดีให้มั่นใจได้เลยว่าโอ้ผู้บอกสอนเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทโธจริง ๆใช่ค่ะ ธรรมะที่บอกสอนไว้เนี่ยเป็นโอ้สวากขาธรรมโมจริงๆแล้วคนที่ปฏิบัติออกมาเนี่ยโอ้เป็นสุปฏิปันโนจริงๆมีมั่นใจได้เลย ค่ะ ในความที่ว่า ศีลสมาธิปัญญา3ข้อนี้บวกวิมุตติเข้าไปด้วย ใช่ป่ะ ทีนี้ในข้อที่ว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติโอเคนะที่ว่ามันจะดับทุกข์ได้แต่ละระดับไม่เท่ากันเนี่ยคือมันก็จะมีข้อสอบที่จะมาเทสดูว่าคุณดับทุกข์ในข้อนั้นหรือตกหล่นไปจากข้อนั้นๆหรือไม่ ใช่ค่ะม ี บททดสอบ ใช่แน่นอนให้แบบว่า ค ุณจะหลุดจากทางไหมอ่ะมีอะไรมาชนมีอะไรมาแทรกมีอะไรมาป่วนมีอะไรมาเบียดแล้วคุณจะหลบได้ไหมแล้วอยู่ในทางอยู่ไม่หลุดออกไป เจ ้าค่ะเช่นข้อที่จะมาทดสอบว่าคุณจะไม่ตกหล่นในศีลได้ไหมก็จะอะไรที่มาสอบให้คุณผิดศีลน่ะง่ายๆ เจ้าค่ะ สอบอะไรให้คุณผิดศีลมีโอกาสให้โกงจะโกงไห ม ยอดเล็กๆไม่โกงแล้วยอดใหญ่ๆจะโกงไหม ใช่ค่ะ หรือมีโอกาสให้ประพฤติผิดในกามคนไม่สวยหรือไม่หล่อก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าหล่อๆสวยๆคุณจะเอาไห ม นี่มันจะมาทดสอบเราศีล ใช่ค่ะ หรือข้าวของจะซื้อซื้อด้วยเงินฉันเองนี่แหละแต่ว่าของสวยๆสีไม่น่าชอบก็ไม่ซื้อหรอกแต่ว่าแม้สวยๆงามๆสีชอบคุณจะซื้อไหม เอาซะหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ย มันจะมาทดสอบเรา อัน นี้คือเรื่องศีลส่วนเรื่องเกี่ยวกับจิตหรือคือพูดถึงสมาธิจิตก็คือว่าเขาจะมาสอบให้เราโกรธไหมให้เรารักหลงชอบไหมเห็นไหมชอบอย่างเช่นจริงๆแล้วพูดถึงว่าคุณไปช้อปปิ้งซื้อของเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของจิตแต่เราไม่ได้บอกว่าไปขโมยคนอื่นมานะถ้าขโมยเนี่ยคือศีลแต่ถ้าเราไม่ขโมยเราจะซื้อไหมคุณมีรองเท้ากี่คู่แล้วคุณมีกระเป๋ากี่ใบแล้วคุณมีเสื้อผ้ากี่ชุดแล้วจะซื้อไหมก็มันสีใหม่ของปีใหม่คุณจะหลุดไหมอย่างเง ี้ ยถ้าเอาสักหน่อยก็คือว่าคล้อยไปในทางกามแล้วก็ตกจากธรรมวินัยนี้เพราะไม่ประกอบด้วยอริยสมาธิคือแปลว่ามันไม่เต็มมันสมองแต่ว่าศีลคุณได้ไงศีลคุณได ้ ก็คือหมายว่าขับรถไปตามทางแล้วก็แวะอยู่เรื่อยแวะอยู่เรื่อยมันก็เนิ่นช้าเนิ่นช้าม ันก็ไม่ถึงจุดหมายสักทีหนึ่ง เนิ่นช้า แล ้วคือชีวิตนี้เรามีประมาณ100 ปีโอเคไหมเรามีประมาณ100 ปีถ้าคุณแวะอยู่เรื่อยแล้วก่อนคุณจะตายไปเนี่ยแล้วมันจะรอดไหมเพราะว่าจุดสำคัญก็คือว่าถ้าตายไปแล้วเรายังไม่ได้โสดาปัตติผลเนี่ยมันเสี่ยงอันตรายมาก ในความที่ว่าถ้าหลุดไปแล้วชาติหน้าก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องอย่าให้หลุดอย่าให้ช้าเนิ่นช้าอันนี้ก็สอบของเรื่องสมาธิเรื่องของจิตส่วนปัญญานี่ก็จะเป็นเรื่องความเป็นอัตตาตัวตนของตัวเราเองอวิชชานี่ทำให้เราไม่เข้าใจทำให้เรามืดๆมึนๆงงๆรอบคอบไม่ละเอียดละออไหมหรือไม่รอบคอบจะมาทดสอบในเรื่องนี้แล้วก็ปัญญาหนึ่งจริงก็จะรวมข้อสอบทั้งหมดอยู่ในเรื่องของปัญญาเลย okay. แล้วก็ส่วนที่เป็นวิมุตติก็คือการที่เราจะย้อนกลับไปไหมวิมุตติเนี่ยมันจะมีการกลับกำเริบถ้าคุณได้อยู่เรื่อยได้อยู่เรื่อยอันนี้ก็คือดีแล้วถ้ากลับไปอยู่เรื่อยกลับไปอยู่เรื่อยนี่คือสอบเรื่องของวิมุตติยังไม่ผ่าน ใช่ค่ะก็คือกิเลสทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญานั้นน่ะถ้าเผื่อเราหลุดพ้นวิมุตติแล้วจริงๆนี้ก็คืออาการต่างๆของเราที่จะออกนอกทางก็จะไม่กลับกำเริบมาอีกเลยถูกไหมเจ้าคะแต่ถ้ายังมีจุดบกพร่องกับกำเริบอยู่ก็เท่ากับวิมุตติเรายังไม่เต็มนะคะ ใช่ถูกต้อง ใช่ค่ะ ถัดมาอันนี้คือข้อที่2ในวันนี้ ใช่ค่ะ แต่มาในข้อที่3แล้วก็ข้อที่4ที่ว่าจะพูดไปพร้อมๆกันคือหัวข้ออันเดียวกันเลย เจ้าค่ะ พูดถึงเหตุที่ทำให้ตนถูกกำจัดโดยจะยก4รายละเอียดในหัวข้อเดียวกันนี้ไม่เหมือนกันโอเคนะหัวข้อยกข้อเดียวกันว่าเหตุที่ทำให้ตนถูกกำจัดแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันในข้อที่3เหตุที่ทำให้เราถูกกำจัดได้ถูกทำลายได้ให้เกิดความเสียหายได้คนอื่นติเตียนได้คือถ้าสมมุติว่าฝ่ายค้านเขาจะค้านแล้วจะเอาช่องเขาจะเอาช่อง4 ช่องนี้แน่นอน แต่ก็จะอภิปรายไม่ไว้วางใจคือคุณจะถูกกำจัดได้โอเคแล้วสี่ช่องนี ้ คือหนึ่ง มีอะไรบ้างจ๊ะคะ ไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วสรรเสริญผู้ควรติเตียน จ๊ะค่ะ สองไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรสรรเสริญโอเคนะสลับกันนะ จ๊ะค่ะ โอเคสามไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส 4. ไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส โอเค นะนี่คือ4ข้อทีนี้ข้อที่4ยังไม่พูดดีกว่าแต่ว่าเอาอะไรข้อนี้ก่อนอธิบาย เจ้าค่ะนี่เจ้าค่ะ อย่างเช่นยังไงเช่นคนนี้เขาควรติเตียนเช่นว่าเขาทำไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งไว ้ แล้วเราก็ยกย่องเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้มันขัดความรู้สึกของคนอื่นโอเคไหมข่าวนั้นอาจจะข่าวจริงข่าวไม่จริงบางทีมันก็บอกยากเฟกนิวส์เดี๋ยวนี้มันมีมากป่ะทีนี้ว่าถ้าคนที่เขามีศีลเนี่ยเขาไม่ขั้นกรามอยู่แล้วไม่ขั้นกรามแต่ถ้าคนที่มีไม่มีศีลนี่มันคนตีเตียนอยู่ละแต่ว่าเราดันไปสรรเสริญ ไปยกย่องคนไม่ดี ข้ออื่นข้ออื่นที่ดีๆของเขาแต่ว่าเขามีส่วนที่ควรติเตียนอยู่นะแต่เดินไปสรรเสริญข้ออื่นๆที่ดีๆของเขาไอ้ข้อที่ไม่ดีมันก็จะพ่วงมาด้วยอันนี้พระพุทธเจ้าเคยเตือนไว้ว่าถ้าสมมติพระกับพระองค์นี้ก็มีชื่อเสียงไม่ดีทำไม่ดีต่างๆเราแค่ไปยุ่งด้วยยุ่งด้วยคือหมายว่าเราไม่ได้ผิดด้วยซ้ำแต่ความที่ว่าเราไปแอสโซเชียตกับเขาคุยกับเขายุ่งกับเขาเนี่ยคุณหนึ่งก็จะติเตียนเราได้ว่าโอ้คุณไปยุ่งกับคนไม่ดีไม่เป็นไงเราก็ถูกตำหนิไปด้วย เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนที่ว่าให้เขาติเตียนเราได้คนผู้รู้เขาก็จะติเตียนแล้วเราก็จะเสียหายได้ถูกทำร้ายได้ถูกกำจัดได ้เจ้าค่ะ ท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าไม้ท่อนหนึ่งตรงกลางเนี่ยเปื้อนอุจจาระและปลายทั้งสองข้างเนี่ยก็ติดไฟด้วยแล้วคุณจะจับตรงไหนคุณจับตรงกลางคุณก็ไหม้มือคุณจับข้างๆคุณก็เปื้อนอุจจาระ ค ือกันยังไงมันก็โดนแล้วคุณก็คือจะควรทำไงก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับไม้ท่อนนั้นถ้าคนที่ควรตีเตียนเราก็อย่าไปสรรเสริญอย่างเงี้ยกล่าวกันก็เหมือนกันยกตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัดเจนอันหนึ่งอย่างเช่นว่าพระเทวทัตอย่างนี้เป็นต้นพระเทวทัตเนี่ยตอนก่อนการปรินิพพานคืออันนี้จะประมาณน่าจะ2ปีก่อนการปรินิพพานหรือก่อนนั้นด้วยพูดถึงว่าตอนที่ท่านพระเทวทัตจะทำให้สงฆ์แตกกันได้ขอพร5ข้อขอพร5ข้อแล้วเพื่อที่จะแบ่งคณะสงฆ์ออกไปปกครองเองนั่นคือห้ามภิกษุชั้นปลาชั้นเนื้อตลอดชีวิตห้ามภิกษุไปบิณฑบาตคือแล้วว่าไปฉันในที่นิมนต์ต้องบิณฑบาตตลอดชีวิตต้องถือบาตรพระสงฆ์ตลอดชีวิตเป็นต้นเนี่ยทั้งหมด5ข้อเนี่ยซึ่งข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านั้นเนี่ยดีหมดเลยนะคุณเดินใจ ค ือเป็นทุดงควัตเป็นข้อปฏิบัติที่ขลุ่ยเกล้าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองก็ชักชวนให้ท่านพระมหากัสสปะเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติด้วยซ้ำแต่ว่าไม่ให้เข้าใจไหมทั้งที่ดีและแถมตีเตียนด้วยต้องทำไมตีเตียนมันน่าสรรเสริญปะแต่ว่าคนที่เขาไม่เข้าใจภิกษุบทใหม่เนี่ยเขาคิดว่าเออนี่ข้อนี้น่าสรรเสริญนะนี ่ เข้าใจไหมก็ดันสรรเสริญไปในสิ่งที่ควรตีเตียนนั้นนะโอ้นี่ภิกษุใหม่พวกนั้นเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ทำให้สงแตกกัน จ้าค่ะ ท่านพระสารีบุตรบอกว่าพวกนี้ควรต้องจับศึกให้หมดพระพุทธเจ้าบอกโอ้เขาไม่รู้ไม่เข้าใจเอาแค่อาบัติปรับอาบัติจุลจัยก็แล้วกันอย่างเงี้ยพวกนี้ดันไปสรรเสริญคนที่ควรตีเตียนเพราะว่าไม่แยบขายไม่พิจารณาไม่ไตร่ตรองให้ดีนี่ตัวอย่างในสมัยพุทธกาลนะตัวอย่างในปัจจุบันก็คิดว่าท่านผู้ฟังอาจจะนึกได้มันเยอะแยะไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงมันจะกระเทือนหลายคนเอาเป็นว่ามันมีที่ว่าเราควรติเตียนแล้วแต่ดันไปยกย่องสรรเสริญ ใช่เจ้าค่ะเห็นจิตเป็นชอบแบบนั้นนะเจ้าค่ะ มี เจ้าค่ะ ในทางกลับกัน คนที่ควรสรรเสริญแต่คุณนั่นไปติเตียนเขา อืมใช่ค่ะ อันนี้เห็นได้ใกล้ๆชัดเจนง่ายๆอย่างเช่นว่าสามีภรรยาภรรยาสามีกลับบ้านดึกเดี๋ยวนี้ work from home ใช่ไหม ใช่ค่ะ หรือว่าบางทีต้องไปข้างนอกแล้วกลับมาติดต่อไม่ได้บางทีแบตหมดบางทีเดินทางรถติดบางทีแล้วก็แบบกลับมาค่ำอย่างเงี้ยบางทีนัดแล้วมันก็เลยเวลานั่นนี่ภรรยาก็อารมณ์เสียใช่ป่ะก็ด่าแบบไม่พอใจติเตียนนั่นนี่โน่น ใช่ค่ะ โอ้ยมันก็มีปัญหากันได้ ใช่ค่ะ ตัวเองก็จะมีความเสียหายถูกทำลายกำจัดได้ประสบสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าดันไปไม่พิจารณาไตรตรองให้ดีไปติเตียนคนที่ควรเฉิญหรือว่าคนที่มาช่วยงานอยู่ที่วัดนี้เป็นต้นทำอะไรไม่ดีนิดหน่อยด่าเขาว่าเขาอันนี้ไม่ดีเลยถ้าเขาทำอะไรดีเอ้าควรยกย่องควรสรรเสริญอันนี้จะเป็นการดี ใช่ค ่ะแล้วก็เรื่องนี้เราคำว่าไตรตรองพิจารณาให้รอบครอบมันสำคัญนะตรงนี้มันต้องใช้สติปัญญาในการที่จะเบรกจิตคือบางทีเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจปุ๊บปั๊บด่วนพูดไม่ไตรตรองพิจารณาให้รอบครอบนี่มีปัญหาจะถูกกำจัดได ้อืมเจ้าค่ะ คู่ถัดมาคู่ถัดมาก็คือว่าความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสหรือในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสแล้วเราไม่ได้เลื่อมใสหรือไม่เลื่อมใสตามนั้น เจ้าค่ะ คำว่าเลื่อมใสในคุณใจมันเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนที่จะไปสู่ความมั่นใจคุณต้องมีความเลื่อมใสก่อนแล้วคุณถึงมีความมั่นใจแล้วก็ศรัทธาไปเรื่อย ๆโอเค เพราะฉะนั้นคุณจึงต้องมีการปลูกฉันใช้กระบวนการนี้เราปลูกศรัทธาถ้าเราไม่พิจารณาไตรตรองโดยแยบคายดันไปแบบไม่เลื่อมใสในคนที่คุณเลื่อมใสอย่างกรณีของท่านพระลกุณฑกะปฏิยเถระท่านนี่เป็นลักษณะคนแคระคือตัวเล็กๆแล้วก็ดูท่าทางไม่น่าเลื่อมใสโอ้แต่มีปัญญามากมีปัญญาดีหรือกรณีของท่านพระมหากัจจายนะที่เราจะรู้จักในชื่อของพระสังกัจจายเป็นอ้วนๆอย่างเงี้ยนะที่ท่านดูท่าทางไม่น่าเลื่อมใสให้อ้วนเพราะก่อนหน้านั้นหล่อมากจนกระทั่ง เกิดเหตุการณ์ที่เมืองโสระยะคนคิดไม่ดีกับท่านก็เลยท่านก็จึงคิดว่าโอ้มันอย่างนี้ไม่ดีเลยแทนที่จะเลื่อมใสดันไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสตั้งจิตไว้ผิดเพราะอะไรไม่พิจารณาไตรตรองให้รอบครอบโสระยะเศรษฐีนี่ก็จึงแบบแปลงเพศในชาตินั้นตัวเองนี่ก็ถูกกำจัดมีความเสียหายเกิดขึ้น โอเค แล้วก็ถ้าบอกว่าในที่ที่เป็นเนื้อนาบุญอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปตีเตียนคุณจะไม่เลื่อมใสโอ้เสียประโยชน์มากเพราะนั้นความเลื่อมใสเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าถ้าคุณเอาไปไว้ผิดที่เข้าใจไหมในเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่คุณไม่ควรเลื่อมใสไม่ควรศรัทธาไม่เป็นประโยชน์โอ้พลาดก็จะพาไปในที่ที่ไม่ดี โอเค เพราะนั้นก็จึงมีคำพูดที่ว่าถ้าพูดน้ำไม่ดีเราจะตกเหวกันหมดใช่ไหมเราจะตายกันหมดอ่ะ จะกันก็คือไปเลื่อมใสศรัทธาคนที่ไม่ได้ดีจริงถูกไหมเจ้าค้ามันก็จะทำให้เหมือนกับตัวเราก็เสื่อมเองถ้าเผื่อมองในเรื่องของชาติบ้านเมืองก็ทำให้ชาติบ้านเมืองแย่ว่าอย่างนั้นเถอะถ้าไปเลื่อมใสศรัทธาคนที่มีความผิดนะเจ้าค่ะ คำถามคือแล้วคนแบบไหนควรจะเลื่อมใสคนแบบไหนไม่ควรจะเลื่อมใส เจ้าค่ะ ก็ต้องกลับมา ในข้อกำลังเฉลย ที่พูดเมื่อสักครู่คุณเดินใจว่าคนที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงคนที่ตกหรือไม่ตกไปจากธรรมะไว้ในนี้ เจ้าค่ะ คนที่ถ้าตกไปจากธรรมะไว้ในนี้ถ้าคุณเลื่อมใสในบุคคลนั้นคุณตกตามด้วยเลย เจ้าค่ะ ก็คือไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีบุญ เจ้าค่ะ เลื่อมใสในคนประเภทนี้สวยมากไม่ดี เจ้าค่ะ คุณตกตามแต่ถ้าเลื่อมใสในคนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติโอ้ดีควรจะปลูกความเลื่อมใสต่อให้แบบว่าอาจจะไม่รออาจจะดูแบบไม่ได้รวยอาจจะแบบ พูดไม่เก่งอะไรเงี้ย แ ต่เราไตร่ตรองพิจารณาแล้วโอ้เราควรเลื่อมใสควรเลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสไปเราก็จะไม่ถูกกำจัดไม่ถูกทำลายไม่มีความเสียหายผู้รู้ไม่ตีเตียนแล้วก็ประสบด้วยสิ่งที่เป็นบุญมาก อืมค่ะค่ะ โอเคนะอันนี้นี่เราต้องไตร่ตรอง ค่ะค่ะเลื่อมใสคนที่ควรเลื่อมใสที่เขาดีจริงๆถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ เราก็ต้องใช้สติปัญญาไตร่ตรองให้ดีเจ้าค่ะ ทีนี้ทางกลับกันก็ตรงกันเช่นบางทีว่าเราเห็นคนนี้ดีใช่ป่ะเราคิดว่าเราจะเลื่อมใสดีดีดีดีทีนี้เห็นข้อไม่ดีนิดหนึ่งแล้วก็เลยก็เขาคงไม่ดีก็เลยไม่เลื่อมใสอีกอย่างเงี้ยวันนี้มันก็ไม่ถูกกรณีของท่านพระที่เดี๋ยวถ้าจะนึกชื่อแล้วจะบอกให้ภิกษุรูปที่จะพูดจาไม่ดีชอบเรียกคนอื่นว่าคนถอยคนถอยอยู่เป็นประจำก็พอคนอื่นได้ยินโอ้ไม่เลื่อมใสพระองค์นี้ทำไมพูดจาแบบนี ้ ก็โชคโขกห้าพูดคำหยาบโ อ ้แล้วก็เลยไม่เลื่อมใสเนี่ยก็จะเพราะอะไรเพราะถ้าไม่พิจารณาไตรตรองให้รอบครอบ ใช่ป่ะ เราก็จะพลาดได้แล้วถ้าไปตีเตียนอีกโอ้ก็มีปัญหาอีกเราก็ต้องมีการไตรตรองพิจารณาโดยรอบครอบต้องรักษาจิตของตัวเองต้องดูดีๆบางทีมันเงื่อนไขมันหลายอย่าง ใช่ป่ะ โอเคนี่คือในพระสูตรที่ชื่อว่าคตสูตรคือถูกกำจัดในข้อแรกในบทแรกทีนี้ในบทที่สองข้อที่สี่ในวันนี้ก็ด้วยหัวข้อเดียวกันแต่ว่าการถูกกำจัดถูกทำลายทำให้เสียหายผู้รู้ตีเตียนประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญคนที่เป็นอย่างเงี้ยด้วยความที่คุณไม่ไตร่ตรองพิจารณาให้รอบคอบก็เรียกเป็นคนพาลเป็นอาสาบริคือคนไม่ดียกอีกสี่ข้อหนึ่งที่มีรายละเอียดไม่เหมือนกันคือประพฤติผิดในมารดาประพฤติผิดในบิดาประพฤติผิดในพระพุทธเจ้าแล้วก็ประพฤติผิดในสาวกของพระพุทธเจ้าโอเคนะประพฤติผิดในมารดาประพฤติผิดในบิดาประพฤติผิดในพระพุทธเจ้าประพฤติผิดในสาวกของพระพุทธเจ้า ค่ะ ยังไงเรียกว่าประพฤติผิดซึ่งอันนี้ก็คือจะอยู่ในหน้าที่ของที่ทั้ง6ถ้าเราเป็นลูกและเรามีแม่พ่อคุณก็ควรทำหน้าที่ของลูกกับแม่พ่อนั้นโอเคนะในภาษาบาลีเขาจะใช้คำมารดาบิดาแปลเป็นไทยคือแม่พ่อก็คือว่าเช่นท่านเลี้ยงเราแล้วเราก็ต้องเลี้ยงท่านต่อดำรงวงศ์สกุลทำกิจธุระของท่านถ้าท่านล่วงลับดับขันไปแล้วเราก็ทำทักษิณาอุทิศให้ท่านอย่างนี ้ อันนี้คือเรียกว่าไม่ประพฤติผิดคือถ้าประพฤติผิดจะถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายผู้รู้ติเตียนประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากยังไงประพฤติผิดก็คืออกุศลกรรมต่างๆทำเพราะฉะนั้นถ้าเราทำชั่วกับคน4ประเภทนี้ใน4ประเภทนี้ก็จะเจอบาปมากคือปริมาณความดีความชั่วมันก็จะผูกพันกันกับเจตนาเรานี่ส่วนหนึ่งกับคุณธรรมที่คนที่เราไปกระทำสิ่งนั้นกับเขาด้วย โอเคนะ เช่นถ้าบอกว่าด้วยเจตนาน้อยๆไม่ได้เจตนาหรือเจตนาเบาบางกรรมที่ไปทำนั้นก็จะน้อยไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วหมายถึงผลที่จะได้รับเนี่ยมันจะเบาบางด้วยเจตนาที่เบาบางในขณะเดียวกันผู้ที่ถูกเรากระทำนั้นแล้วก็มีคุณธรรมสูงหรือต่ำโอเคนะถ้ามีคุณธรรมสูงแล้วคุณทำดีด้วยนิดหน่อยพ้นได้มาก โอเค ถ้ามีคุณธรรมน้อยคุณทำดีด้วยมากผลได้น้อยในทางชั่วก็ด้วยเหมือนกันลักษณะนี้ว่าถ้ามีคุณธรรมสูงคุณทำชั่วนิดหน่อยผลชั่วได้มากเหมือนกันคุณมีคุณธรรมน้อยทำชั่วคุณธรรมนี่หมายถึงว่าความดีของเขาอะนะมีน้อยคุณทำชั่วของเขามากหน่อยแต่ผลที่ได้รับมันจะน้อยเห็นไหมได้รับผลชั่วที่ทำกับคนไม่ดีนั้นมันจะน้อยกว่าถ้าคือไม่ใช่ว่าควรไปทำนะแต่หมายถึงว่าถ้าเปรียบเทียบกับการทำชั่วกับคน ดีผลชั่วที่คุณจะได้รับมันจะมากกว่า ใช่ค่ะบาปมากกว่าถ้าเผื่อไปทำชั่วกับคนไม่ดีคนที่ดีๆใ ช่ใช่ใช่ ใช่ค่ะ โอเคในข้อนี้ก็คือว่าการที่เราประพฤติผิดหรือประพฤติชอบนั่นเองประพฤติผิดหรือประพฤติชอบนั่นเองซึ่งความประพฤติผิดประพฤติชอบเนี่ยอันนี้เป็นคำพูดกว้างๆนะคุณใจเป็นคำพูดกว้างๆในคำพูดกว้างๆนี่ก็หมายความว่ามันได้หลายอย่างบางทีเราพูดแบบทิ่มแทงกันเสียดสีกันมันก็ไม่ดีละมันก็ผิดเราก ็ ในอริยวินัยเนี่ยมันจึงมีลักษณะที่ว่าการขอขมาการตั้งจิตใหม่เพื่อที่จะปรับสิ่งที่ผิดให้มันถูกอย่างเงี้ยตรงจุดนี้แหละคุณใจที่ทำไมจะมีคำพูดคือถ้าเราไปในหมวด5มันจะมี5ข้อด้วยมารดาบิดาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอรหันต์พระพุทธเจ้าแล้วก็คือถ้าพูดถึงอนันตริยกรรม5เนี่ย อ๋อเจ้าค่ะ โอเคไหมฆ่ามารดาฆ่าบิดาทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดทำสงฆ์ให้แตกกันแล้วก็ฆ่าพระอรหันต์โอเคไหมด้วยการอนุมาตรงนี้ท่านจึงเปรียบว่ามารดาบิดาเป็นพระอรหันต์ของลูกอย่างนี้นะ ค ือบอกว่าไม่ใช่ว่าเหมือนกันนะตัวว่าความเป็นพระอรหันต์นี่หมายถึงการที่ไม่มีกิเลสแต่ว่าผลที่จะได้รับเนี่ยมันอยู่ในหมวดเดียวกันที่ว่าจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากคนจะติเตียนได ้คือบาปหนาเลยอ่ะนะเจ้าคะเจ้าค่ะ ทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าสาวกของพระพุทธเจ้านะเพราะนั้นคำนี้กว้างมากหมายความว่าคุณเตือนใจท่านผู้ฟังเพื่อนเราที่ก็นับถือศาสนาพุทธที่นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าคือได้ฟังสาวกเนี่ยคือผู้ฟังคำสอนผู้ฟังสาวกะเนี่ยมาจากการฟังเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังแล้วเราฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคคือพระกัปปะโตสาวกะสังโฆแล้วเราทำตามอันนั้นน่ะคุณเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วนะ เจ้าค ่ ะ ไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีวาสโสอุปัสสิกาถ้าเราทำไม่ดีกับเขายกตัวอย่างเช่นว่าคุณก็ไปวัดอ่ะคนนี้ก็ไปวัดคนนี้ก็ไปวัดไปวัดกันเสร็จปุ๊บไม่ชอบคนนี้ทำไมเธอไม่ชอบนางคนนี้เอาอาหารแบบนี้มาหรือมันทำแบบนี้ในวัดที่เขาจะแบบไม่อยากให้ทำแบบนั้นอย่างเงี้ย จ้าค่ะ แล้วคุณแบบไม่แยบคายไม่เฉียบแหลมเขาว่าเป็นอสบุรุษประพฤติผิดในเขาตีเขาด่าเขานินทาเขาอันนี้ประพฤติผิดแน่นอนใช่ปะอันนี้จะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากเสียหายผู้รู้ติเตียนผู้รู้ก็ติเตียนได ้จ้าค่ะ ทะเลาะกันลบหลู่คุณเขายกคุณตัวเองเหนือเขาอย่างเงี้ยอันนี้ประพฤติผิดหมดประพฤติผิดในสาวกของพระพุทธเจ้า จะ ถูกกำจัดตัวเองจะถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายผู้รู้ตีเตรียมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นมา เข้าใจเจ้าค่ะเพราะคำว่าสาวกของพระเจ้านี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระสงฆ์เสมอถูกไหมเจ้าคะแต ่ คือคนที่ปฏิบัติตามแล้วก็ฟังคำสอนเชื่อหรือว่านับถือศาสนาตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพวกเราๆนี่แหละที่ว่านับถือศาสนาพุทธเหมือนกันถูกไหมเจ้าคะก็ห้ามที่จะไปลบหลู่ดูหมิ่นกันและกันนินทาว่าร้ายกันและกันต่างๆนะเจ้าคะ คือห้ามก็หมายความว่าเตือนไว้บางคนก็จะรักษาจิตตัวเองไม่ได้พอถ้าคุณรักษาจิตตัวเองไม่ได้คือคุณเป็นคนผ่านละคุณเป็นคนผ่านละแล้วก็จะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมา เจ้าค่ะ แต่ถ้าเรารักษาจิตเราได้เป็นบัณฑิตละเป็นคนดีและเป็นสัพพรุษละจะประสบสิ่งที่เป็นบุญเป็นนั้นมาก สาธุเจ้า ค่ะเพราะนั้นคนที่เป็นสาวกเนี่ยก็หมายความว่าคุณไม่ตกไปจากธรรมะไปไหนนี้คือมีศีลสมาธิปัญญาอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตตินั่นเอง เจ้าค่ะ ก็จะมากน้อยไปถึงถ้าใน4ข้อนี้น้อยมากก็จะได้รับผลบาปมากน้อยแปรผันกันไป มันเหมือนกับเป็นสัดส่วนกันอยู ่ใช่ อ ันนี้คือเป็นไกด์ไลน์เป็นหัวข้อแล้วที่ว่าเราพิจารณาได้เราก็ต้องคอยรักษาระมัดระวังจิตของเราเขาบอกว่าโอ้ถ้าทำไม่ดีนะกูเกือบแบบไปตกนรกนี่136,000นิรพุทธกับอีก5อพุทธกับซึ่งมันคือท่านอธิบายไว้นี่คือมันยาวนานมากแล้วก็เป็นกับประเภทต่าง คืออันนี้คือฝากเป็นการบ้านไว้ให้ท่านฟังท่านผู้ชมเนี่ยไปอ่านชวนที่เป็นคาถาสรุปท้ายพระสูตรเนี่ยก็จะพูดถึงจุดนี ้เจ้าค่ะ ท่านพูดถึงความที่ว่าคุณเล่นการพนันแล้วเสียหมดตัวหมดเลยถือว่าไฟไหม้เนี่ยมันไฟไหม้ก็บ้านใช่ไหมแต่ที่ยังอยู่ เจ้าค่ะ แต่เล่นการพนันนี่คือหมดเลยจริงๆนะบ้านก็หมดที่ก็หมดลูกเมียอะไรต่างหมดเลยความ แบบสิ้นเนื้อประดาตัวไปเลยนะเจ้าค่ะอาจารย ์ความซวยตรงนี้ยังน้อยอย่างน้อยถ้าเปรียบเทียบกับไม่ไตร่ตรองพิจารณาให้ดีแล้วติเตียนคนที่ไม่ควรติเตียนคนที่ควรสรรเสริญเป็นต้นเนี่ยหรือประพฤติผิดในมารดาบิดาเป็นต้นเนี่ยโอ้นี่ไม่ดีเลย เจ้าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเอาไว้วันนี้เราพูด4พระสูตรนะคุณใจ เจ้าค่ะ เราพูด4พระสูตรแล้วก็นี่เป็นการเริ่มต้นของจตุกนิบาตหมวดธรรมะที่มี4ข ้อ4ข้อเจ้าค ่ ะ ไล่ไปทีละหน้าทีละข้อทีละบรรทัด เจ้าค่ะ เชิญพาน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้ฟังเริ่มธรรมะ4ข้อแล้วโยมก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่ตามฟังธรรมาราปรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันนี้ก็คงได้รับความกระจ่างอย่างดียิ่งเลยเพราะว่าโยมตามฟังมาตลอดทั้งรายการนี้ก็เกิดปัญญาสูงขึ้นอย่างมากเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็เข้าใจรู้ว่าเราจะดึงธรรมะเนี่ยที่พระอาจารย์ได้นำมาแสดงวันนี้เนี่ยไปปรับกับชีวิตเรายังไงกับแนวคิดของเรายังไงนะเจ้าค่ะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คงจะต้องขออนุญาตนำญาติโยมทั้งหลายรวมทั้งท่านฟังทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในเสาร์หน้ากับขุดเพชรในพระไตรปิฎกกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ